Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 października, na zegarze 7. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Wojna na Ukrainie, konflikt w Strefie Gazy, migracja i budżet były głównymi tematami unijnego szczytu w Brukseli. W obwodzie tarnopolskim odnaleziono kolejny zbiorowy grób polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów. Informację o śmierci sprawcy masakry w Lewiston potwierdziła gubernator stanu Maine. Wojna na Ukrainie, atak Hamasu na Izrael, migracja oraz budżet na przyszłe lata były głównymi tematami unijnego szczytu w Brukseli. Reprezentujący Polskę premier Mateusz Morawiecki zwrócił szczególną uwagę na kwestię migracji. Więcej o tym Karol Surówka. Unia nadal będzie starała się zwiększać pomoc dla Ukrainy i presję wobec Rosji. To jeden z wniosków szczytu. Unijni liderzy chcą też, by komisja pracowała nad wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich aktywów w odbudowie ukraińskich miast. Zabrakło jednak porozumienia w sprawie zwiększenia w budżecie wydatków na wsparcie dla Ukrainy. Przeciwne są tu m.in. Węgry i Słowacja. Mimo tego, według premiera Mateusza Morawieckiego, wnioski ze szczytu w sprawie Ukrainy są dla Polski korzystne. I premier Fico przyjął tę konkluzję, więc na pewno jego zdanie jest niestety odmienne od naszego w tym względzie. Ale nie doszło do żadnej blokady tych bardzo dobrych zapisów, o które zabiegaliśmy. Polska delegacja szczególną uwagę podczas szczytu zwracała również na dyskusję o migracji. Według polskiego rządu stanowisko Polski w tej sprawie jest coraz bardziej dostrzegane i szanowane. Warszawa domaga się silniejszej ochrony granic, walki z handlem ludźmi i zablokowania propozycji relokacji uchodźców. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio. W dawnej miejscowości Późniki w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie odnaleziono zbiorowy grób Polaków zamordowanych w lutym 1945 roku przez ukraińskich nacjonalistów. Poszukiwania zbiorowej mogiły prowadzone przez specjalistów z obu krajów trwały 4 miesiące. Prace były prowadzone m.in. przez Fundację Wolność i Demokracja, mówi wiceprezes fundacji Maciej Dancewicz. Udało nam się odnaleźć na głębokości 50 cm szczątki osób, które są ofiarami zbrodni w lutym 1945 roku. Świadczą o tym obrażenia, świadczy o tym też sposób ułożenia szkieletów wewnątrz tego dołu, pojedyncze elementy amunicji, pocisku, więc z całą pewnością jest to tak zwany grób wojenny. Ile osób jest wewnątrz, będziemy wiedzieć dopiero, kiedy otrzymamy zgodę na ekshumację, bo dotychczasowa zgoda jest zgodą wyłącznie na poszukiwania. To pierwszy od ponad 9 lat przypadek odnalezienia na Ukrainie szczątków Polaków ofiar ukraińskich nacjonalistów. Kilka lat temu ukraińskie władze zakazały prowadzenie jakichkolwiek prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych Polaków i osób innych narodowości zamordowanych podczas II wojny na terenach dzisiejszej zachodniej Ukrainy. Oficjalnie we wtorek rozpoczyna się policyjna akcja Znicz, ale więcej patroli na drogach jest już od wczoraj. Policjanci pilnują bezpieczeństwa pieszych i kierowców, między innymi w okolicach cmentarzy, mówi Tomasz Markowski z Komendy w Olsztynie. Będą monitorować rejony parkingów i miejsc zgromadzeń, zadbają o bezpieczeństwo w komunikacji publicznej i postarają się zapobiec wszelkim wybrykom chuligańskim. A do kierowców apelujemy o zapoznanie się ze zmianami w organizacji ruchu w miejscach docelowych. Policjanci umundurowani i nieumundurowani, wspierani przez przedstawicieli innych służb, będą dbać o spokojny przebieg tych dni i będą służyć pomocą tam, gdzie ta pomoc będzie potrzebna. Znicz potrwa do czwartku, 2 listopada. Rada Mediów Narodowych przyjęła oświadczenie w związku z zapowiedziami polityków opozycji dotyczącymi działań wobec mediów publicznych. Będziemy bronić mediów publicznych i ich pracowników przed zapowiadanymi przez opozycję działaniami łamiącymi prawo, podkreślono w oświadczeniu. Przewodniczący Rady Krzysztof Czabański powiedział, że działania polityków opozycji mają na celu ujednolicenie rynku medialnego. Informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj więcej rozpogodzeń w centrum i na południu, ale miejscami w całym kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, do 14 w Małopolsce i na Podkarpaciu. A wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już prawie, a w zasadzie nie prawie, 4 minuty po godzinie 7. Bed and breakfast. Ale przecież, proszę Państwa, szczęśliwi czasu nie liczą. W tej godzinie między innymi będzie o słodkościach. I to nie byle jakich, bo bardzo dobrze wyglądających. Naszym gościem będzie Angelika Chwyć, mistrzyni świata w dekorowaniu tortów. Zapraszam. Still. proszę Państwa, nawet aresztowanie podobno może być przyjemne. O pochwałę i premię dla trzech policjantów wnioskuje 39-latek ze Zduńskiej Woli, którzy go zatrzymali. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym i na początku października wpadł w ręce organów ścigania. Wyżej wymienieni policjanci bardzo profesjonalnie oraz sumiennie i należycie wypełnili swoje obowiązki. W międzyczasie częstując mnie papierosami i wożąc służbowym wozem, napisał do komendanta zatrzymany 39-latek po interwencji. Jak podkreśla rzeczniczka policji, funkcjonariusze nie znali wcześniej mężczyzny. Chcieli być może lepiej poznać zatrzymanego, albo być może po odbyciu kary zachęcić do pracy w policji i do przejścia na jasną stronę mocy. 13 minut po godzinie 7. My, proszę Państwa, zajmiemy się tortami, ale to za chwil kilka. Been lost in your eyes all afternoon. The more I drift, the closer I get to you. She's a ghost, and the truth it's impossible, but I love her lies. You make sure I don't find somebody new. It's the way. Czuła więc, to dla mnie bądź, bo dzisiaj czuję się. Piękny tort, proszę Państwa, tort muzyczny. Takie było zadanie. Naszym gościem jest Angelika Chwyć, mistrzyni świata w dekorowaniu tortów. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Pani Angeliko, jakie umiejętności są kluczowe, żeby zostać mistrzem świata w dekorowaniu tortów? To ja na początek tylko powiem, że to Mistrzostwo Świata zdobyłam wraz z Renatą Martyną. No właśnie, to bardzo ważne, że to był duet. Tak, duet. Duet, który najpierw musiał zdobyć Mistrzostwo Polski w dekoracji tortów Expo Suite, żeby móc się dostać właśnie do Mediolanu, do Mistrzostw Świata. Umiejętności, no przede wszystkim... Ponieważ zadania były podzielone, ja robiłam głównie dekoracje, Renia robiła tort, więc potrzebny był cukiernik i dekorator. Czyli właściwie wszystko, co związane z tortami i z dekoracją tortu. Czyli tak jak w każdych dobrych zawodach, to jest tak, że najpierw są eliminacje i to były te polskie zawody, a później te najlepsze drużyny, crème de la crème można powiedzieć, nomen omen, zostały wyłonione do tej rywalizacji. Jakie było zadanie? Muzyczny tort, to był ten główny cel, czy to wyglądało zupełnie inaczej? W tej edycji Mistrzostw Świata, ponieważ tematy zawsze są narzucone przez federację, tematem była muzyka twojego narodu. Więc cudownie, bo ja też jestem muzykiem, jestem wokalistką, więc dla mnie to było naprawdę bardzo, bardzo bliskie. Więc ucieszyłam się niezmiernie. I co było najważniejsze, to to, że z Renią postanowiłyśmy nie skupiać się na jednym artyście, na jednym gatunku, tylko zrobić to, co właściwie bardzo często nam towarzyszy, taka wszechstronność i pokazywanie różnorodności w tym, co robimy. I tutaj właśnie pokazałyśmy te różnice, to piękno w różnicy pomiędzy różnymi gatunkami muzycznymi. Na ile wcześniej znałyście zadanie, jakie będzie? Zadanie znałyśmy już dwa lata temu, tak jeszcze przed Mistrzostwami Polski. Czyli można było się przygotować i opracować koncepcję. Co chciałyście tym tortem, jaką historię chciałyście tym tortem opowiedzieć? No bo to tak naprawdę można sobie siedzieć, myśleć, zastanawiać się, organizować zebrania, ale ostatecznie trzeba to zaprojektować. Pytanie też, co jest pierwsze? Czy najpierw wypowiada się cukiernik i mówi, wiesz, to może zróbmy taką wieżę, czy najpierw jest dekorator, który mówi, zróbmy tak, tak i tak, potrzebne tyle będzie biszkoptów, kremu i innych rzeczy, żeby to wszystko się nam nie zawaliło. Więc jak ta cała koncepcja była prowadzona? Tutaj sytuacja zaczyna się od dekoracji. Okay. Bo to co, z czym przyjeżdżamy, to jest ta największa dekoracja, czyli tort pokazowy. I zaczęło się od projektu. W sensie zaprojektowałam inaczej. Najpierw pojawiła się myśl, bo ja jakby od razu miałam wizję, żeby zrobić coś, co jak powiedziałam, będzie tą różnorodnością w polskiej muzyce. Więc powstał projekt, ale nie taki bardzo szczegółowy, a jedynie zarys proporcji. Bo to było najważniejsze, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, do czego mierzymy, jak to ma wyglądać mniej więcej w proporcjach, że będą po kolei te poszczególne piętra, czyli... No właśnie, bo to, co jest też dla nas bardzo ważne, co było ważne, bo w Mistrzostwach Polski miałyśmy 12 zodiaków, 4 pory roku. Ja uwielbiam takie porównania, w sensie, że mogę pokazać to kolorystycznie, różnorodnie i tymi gatunkami muzycznymi, co było w Mistrzostwach Świata. A tutaj postanowiłyśmy zamknąć to w 4 żywiołach. Czyli ziemia była muzyką klasyczną, taką podstawą, która była nie tylko podstawą tortu tak fizycznie, ale taką podstawą inspiracji dla późniejszych pokoleń. Później była woda, która w naszym torcie jest muzyką popową, taką rozrywkową. Następnie był ogień, czyli muzyka rockowa. I na górze takie rozbudowane piętro góralskie, to było powietrze, które nazwałyśmy wiatrem, bo jakoś tak bardziej nam dźwięczało. I to była właśnie muzyka folklorystyczna. To projekt i koncepcja, a jak wyglądało samo wykonanie i na jakie przeciwności się natknęłyście? Naszym gościem jest Angelika Chwyć, mistrzyni świata w dekorowaniu tortów. Za chwilę wrócimy do rozmowy. We'll be right back. Afghanistan. Wheel of Fortune, Sally Ride, heavy metal, suicide, foreign debt, homeless vets, AIDS crack, Bernie gets hypodermics on the shore, China's under martial law. Polki zostały mistrzyniami świata w zawodach dekorowania tortów, Renata Martyna, i w naszym studiu Angelika Chwyć. No właśnie, pani Angeliko, z jakimi wyzwaniami się mierzyłyście i co było najtrudniejsze? Wspomniała pani o tym, że to ten tort był podzielony na żywioły. Jeśli chodzi o muzykę, ja widziałem te figurki też wyrzeźbionych artystów, między innymi Michała Szpaka, który należy do tego segmentu pop. Tak, pop i muzyka rozrywkowa. Pop i muzyka rozrywkowa, a to był ten żywioł woda. I Michał ma takie spodnie niebieskie z takimi elementami jak z rafy koralowej, ale jeszcze wcześniej u podstaw, gdzie to było, zdaje się, ziemia jest tak, Fryderyk Chopin, czyli muzyka klasyczna. To nie jest łatwe, żeby coś takiego zrobić. Nie wiem, czy łatwe, no, czy dla pani to łatwe, bo pani jest mistrzynią. Jest mi to bardzo bliskie, w sensie... Ja myślę, że co do tych postaci, to... Bo często też słyszę, dlaczego wybrałam takie postaci. Ja bym wybrała dużo więcej, oczywiście. Natomiast wybrałam chyba te postaci, które gdzieś zakorzeniły się gdzieś w mojej głowie. I nie tylko ze względu na tę artystyczną, jak w przypadku Michała Szpaka, tą wokalną wartość, ale chyba taki całokształt, że mogłam też... trochę popisać się jako projektantka na przykład ubioru. dlatego takie fantazyjne spodnie, ta bluzka z żelatyny przeźroczystej. Oprócz Fryderyka Chopina i Michała Szpaka, kogo jeszcze mamy na torcie? Mamy figurki inspirowane Kają. Mamy też, i też jakby celowo umieściłam jej też na rękach takie pióro, bo mam wrażenie, że ona dzięki temu, że jest też producentem i spod jej skrzydeł, że tak powiem, wychodzą różni artyści, to też chciałam zaznaczyć, jak Kaję w tym naszym torcie. No i Edyta Górniak, cudowna z występu na Eurowizji. Inspiracją był konkretny występ właśnie jej w 1994 roku. Mm-hmm. Mamy też panią Ostrowską i to piętro rockowe wyszło tak bardzo kobieco, bo tam miały być troszeczkę inne też figurki, miał być pan Markowski i jeszcze parę innych osób. Natomiast technika, którą wybrałam, jednak się ona nie przeżyła, że tak powiem, do wyjazdu do Reni, w ogóle do pracowni Renaty Martyny w Żorach, gdzie składałyśmy tort, więc tym bardziej nie przetrwałaby wyjazdu na Mistrzostwa Świata, więc to mam jeszcze do dopracowania. Ja pytałem o wyzwania, bo tam jest dużo szczegółów. Komuś coś odpadło, nie wiem, przekrzywiło się. Żeby to raz. Kto był najbardziej problematyczny na tym torcie? Problematyczny? Niesforny, no, chyba... niedobry? Nie, wszyscy byli, wszystkie te postaci, które robiłem, te dekoracje, czegoś mnie nauczyły i rzeczywiście było dużo rzeczy, które się nie udały. Było mnóstwo prób, wiele miesięcy prób i rzeczy takich do wymiany. Ale przyznam szczerze, że wiele, wiele fajnych rzeczy z tego wyniknęło i ja je przekażę pewnie na szkoleniach, które prowadzę, albo w ogóle pokażę w przyszłości. Natomiast trudnością chyba największą był ten dojazd właśnie do Reni, to przetransportowywanie w częściach. Dla mnie to było trudne i takie dość. Żeby potem Frankenstein taki nie wyszedł, że... No na przykład, w sensie ręka od kogoś innego, że to jest ręka Edyty na Michale, prawda? I tak się mogło zdarzyć. Ale tu były też takie wyzwania, bo to zdaje się, że trzeba wcześniej wszystko przemyśleć dosyć gruntownie, a mianowicie chodzi mi o to, że na przykład koszula, ten top Michała Szpaka, on był zrobiony specjalnie, taki był przezroczysty, żeby oddać też charakter tych artystów. Może Włosi, w tym kraju były rozgrywane te zawody, może do końca jakby nie kojarzą tych postaci, ale rozumiem, że pani Angeliko postanowiła jednak wiernie bardzo oddać temperament, także jeśli chodzi o wygląd. Tak mi się wydaje, że taki miałam plan. No nikogo, to pewnie niewiele osób by mogła ubrać w ten sposób, jak właśnie tę figurkę, ale rzeczywiście chyba, ponieważ ja kończyłam też technologię odzieży swego czasu i uwielbiam projektować i te wszystkie rzeczy, które robię, jakby przenoszę na ten świat. Tak samo projektowanie biżuterii. Przenoszę na ten świat cukrowy i czekoladowy i jeszcze tylko chciałam wspomnieć o tym, o Chopinie, że to było też wyzwanie, ponieważ biorąc udział w Mistrzostwach Świata, wiedziałyśmy, że musimy pokazać wszystko, co najlepsze, czego ja się nauczyłam przez ostatnich 30 lat. On był z piernika, prawda? I on był z piernika, bo takie miałam wrażenie, że teraz już nie wystarczy zrobić ciastka z lukrem, nawet w najlepszej jakości i w najlepszym wydaniu. Postanowiłam więc zrobić figurkę, która nie jest ubrana z wykrojonej, czegoś wykrojonego z masy cukrowej, bo to już robi wiele osób, tak? Natomiast postanowiłam zrobić to z piernika, wypiekać to etapami i to nie było łatwe, bo musiałam też opracować swoją recepturę, żeby odpowiednio zachowywała mi się w palcach, żebym mogła uzyskać efekt, który chciałam. Czy był żal, kiedy pojawił się nóż i trzeba było odkroić kawałek, żeby jurorzy spróbowali? Nie, kto zjadł Chopina? Nie, nikt, dekoracji absolutnie nikt nie jadł, ponieważ ta część dekoracyjna, ten duży tort pokazowy, był wieziony niemalże w całości i on pełnił funkcję dekoracji. Natomiast na miejscu, w tym dniu startowym mistrzostw, Renia wykonywała torty smakowe do degustacji, do udekorowania na żywo. Ja robiłam w tym czasie dekoracje, a później Renia też uzupełniała ją ze mną. Ponieważ Renia też tę część dekoracyjną Renia robiła też ze mną. Bo to były miesiące, setki godzin, ponad 1000 godzin. Nie kłóciłyście się? Nie kłóciłyśmy się. Było, ktoś pytał ostatnio, ale no to jak to? Dwie kobiety, nie było zgrzytów? Pewnie, że były, ale to są zgrzyty takie wynikające chyba bardziej były z mojej perspektywy, ze zmęczenia i z tego, że nam bardzo zależy, więc ja myślę, że gdyby nie te zgrzyty, to wiele rzeczy by się nie wyjaśniło i poza tym obie jesteśmy takimi osobowościami bardzo silnymi. Ogień. Tak, my się śmiejemy, że no Renia jest bardziej chyba ogień i ziemia, jestem ta woda i powietrze, ale rzeczywiście no dobrze mi się z Renią pracuje. My jesteśmy tak zupełnie różne pod wieloma względami, że chyba mam takie wrażenie, ja na przykład bardzo dużo czerpię z tej współpracy. Efekty są niesamowite. To już tak na koniec. Z ekipami, z których krajów udało się wygrać? No to kogo tak pokonałyście? No, między innymi to, na czym mi jakby najbardziej, kogo najbardziej podziwiam, to były Chiny, Japonia, później Stany Zjednoczone, Włochy, Francja, Belgia, Peru, Meksyk. To była taka śmietanka światowa. I to było niesamowite. Ja przyznam szczerze, że my nie spodziewałyśmy się tego pierwszego miejsca. Bo też, wiesz, wspomnę, że Polska po raz drugi w poprzedniej edycji też wygrała cudowna Jowita Woszczyńska i to pokonać ten, znaczy pokonać, w sensie utrzymać ten tytuł, dla nas to było no, trudne zadanie. Ale chyba dzięki temu nie miałyśmy za dużo jakby takiego stresu, w sensie, że wiedziałyśmy, że musimy zrobić swoją pracę najlepiej jak się da, ale już nie skupiałyśmy się na tym, które miejsce będzie. Polki zostały mistrzyniami świata w zawodach dekorowania tortów. Renata Martyna i w naszym studiu Angelika Chwyć. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję poranne, serdecznie. Słodkie. Dziękuję. Czy ja mogę dziś zatańczyć jeszcze lepiej? Czy mogę z tobą tańczyć? Lubię patrzeć, jak ty patrzysz, jak tańczę. Odpływam na zawsze. A ja tańczę, jak mi zagrasz. Odsłaniam ramiona, widzisz moje znamiona. Puszczam ręce, lecę. Grunt spod stóp wyślizga się nam. Niebo na głowę mi spada. Serce bije tylko na raz. Nie umiałam lepiej, choć chciałam, dałam co miałam. Teraz wiem.

Ksawery Szlenkier zbiera kolejne doświadczenia w różnych krajach Europy po serialu nakręconym w Belgii. Aktor przeniósł się na plan filmowy do Albanii. W międzynarodowej obsadzie realizowanej tam postapokaliptycznej fabuły zobaczymy również Agatę Buzek i Daniela Albrechtskiego. Z Ksawerem Szlenkierem rozmawia Ryszard Jaźwiński. Wiem, że ostatnio pracujesz w Europie. Tak, ja mam taki ostatnie parę lat, rzeczywiście mi się rozwinęło międzynarodowo, z czego się bardzo cieszę. W tym roku zrobiłem film w Albanii z Agatą Buzek i z Danielem Olbrychskim. Kolejna przygoda, kolejna ekipa gdzieś w kraju, który ma swoją historię trudną. Też Albania miała ten okres komunizmu bardzo mroczny. A jednocześnie jest to kraj bałkański, tam jest tak ciepło, to jest na wysokości geograficznej mniej więcej Bari, więc to w ogóle klimat prawie że śródziemnomorski. Pięknie, surowo, góry i nagle opowiadamy o świecie po zagładzie, po apokalipsie, o świecie, w którym ludzie, ci, którzy przeżyli, nadal nie potrafią się uwolnić od agresji i od współzawodnictwa i motywacje do życia, do trwania, do działania, do zdobywania pożywienia czerpią z konfliktu. Ten film tak naprawdę w rodzaju takiej przypowieści o tym, czy człowiek jest w stanie wyleczyć się z nienawiści, czyli to, co doprowadziło do zagłady, to co doprowadziło do wymiany ciosów atomowych, niestety pozostaje gdzieś tam w sercach i w umysłach dorosłych. Nadzieją są dzieci, więc czy uda się, czy się nie uda? No o tym jest nasz film. Trwa teraz postprodukcja. A to jest albańska produkcja? To jest albańska produkcja, ale z udziałem polskim, z polskim koproducentem i stąd też nasza, mówię o naszej trójce, obecność w tym projekcie. No właśnie. Ale projekt z założenia otwarty na wątki międzynarodowe, bo w takim postapokaliptycznym świecie ludzie z różnych stron świata mogli przetrwać, przewędrować, gdzieś się osadzić, gdzieś stwierdzić, że gdzieś są bezpieczni i tam trwać, tam żyć. Także taka przygoda za mną. A tytuł roboczy chociażby? No, roboczy jest Living Eden, a nie wiem, jak to by zostanie przetłumaczone na nasze i też nie wiem, bo u nas często tłumaczy się tytuły w sposób tak twórczy, tak? Mhm. Również i ten tytuł być może się zmieni, ale scenariusz nosił taki tytuł, Living Eden. I kiedy jest szansa, że zobaczymy ten film? Wiem, że trwa teraz postprodukcja i wiem, że w związku z tym, że jest to kino reżyserowane przez artystę, który ma background malarski, to wiem, że bardzo by chcieli zacząć drogę tego filmu poprzez festiwale, bo już ja się przyznam, oczywiście mogę to powiedzieć tylko tak, że widziałem surową układkę, czyli tak zwany rough cut widziałem i malarskość obrazu, obraz jest bardzo ważny tutaj w tym filmie i ten pejzaż postapokaliptyczny uzyskany tam w jednej z takich opuszczonych postkomunistycznych fabryk jest wstrząsający po prostu, wstrząsający. Jak się ogląda taki świat, człowiek sobie może powiedzieć, naprawdę, zróbmy wszystko, żeby nigdy nasz świat tak nie wyglądał jak ten, który tam wykreowaliśmy. Niestety, nie wiem, kiedy film wejdzie, ale wierzę, że w końcu wejdzie i że wejdzie do regularnej dystrybucji, bo sama historia jest historią uniwersalną i taką, która moim zdaniem powinna poruszyć wrażliwość ludzi po prostu w każdym miejscu na świecie. O filmie Living Eden z Ksawerem Szlenkierem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. You can't say tomorrow day, crawling back to you.